ย่อมถึงความสวัสดีในที่ทุกสถานทั้ง38ประการนั้นเป็นมงคลอันสูงสุดของเทวดาและมนุษย์เหล่านั้นมงคลสูตรที่4จบสูจิโลมสูตรว่าด้วยสูจิโลมยักษ์ทูลถามปัญหาข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่บนแท่นหินในที่อาศัยของสูจิโลมยักษ์ใกล้หมู่บ้านขยาสมัยนั้นคารยักษ์และสูจิโลมยักษ์เดินผ่านเข้ามาใกล้ๆพระผู้มีพระภาคทันใดนั้นคารยักษ์เรียกกล่าวกับสูจิโลมยักษ์ว่านั่นสมณะสูจิโลมยักษ์กลับกล่าวว่านั่นไม่ใช่สมณะจริงแต่เป็นสมณะปลอมเดี๋ยวก็รู้ว่าสมณะจริงหรือสมณะปลอมกันแน่ต่อจากนั้นสูจิโลมยักษ์เข้าไปหาพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับน้อมกายเข้าไปจนชิดพระผู้มีพระภาคพระผู้มีพระภาคทรงขยับพระวรกายออกไปสูจิโลมยักษ์จึงกล่าวกับพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าสมณะท่านกลัวข้าพเจ้าหรือพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่ายักษ์เอ๋ยเราไม่เคยกลัวท่านเลยแต่สัมผัสของท่านหยาบกร้านเหลือเกินสูจิโลมยักษ์กล่าวว่าสมณะข้าพเจ้าจะขอตั้งปัญหาถามท่านถ้าท่านตอบข้าพเจ้าไม่ได้ข้าพเจ้าจะควักดวงจิตของท่านออกโยนทิ้งเสียและจะขยี้หัวใจท่านให้แหลกสลายหรือไม่ก็จะจับเท้าทั้งสองของท่านเวียงไปตกที่ฝั่งแม่น้ำคงคาฟากโน้นพระผู้มีพระภาคตรัสว่ายักษ์เอ๋ยเรายังไม่เห็นใครสักคนเลยในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกและหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมณ์เทวดาและมนุษย์ผู้จะสามารถควักดวงจิตของเราออกโยนทิ้งเสียจะขยี้หัวใจเราให้แหลกสลายหรือไม่ก็จะจับเท้าทั้งสองของเราเวียงไปตกที่ฝั่งแม่น้ำคงคาฟากโน้นได้เอาเถอะเชิญท่านถามปัญหาตามที่ท่านสงสัยเถิดลำดับนั้นสูจิโลมยักษ์ได้ทูลถามปัญหากับพระผู้มีพระภาคด้วยคาถาว่าราคะและโทสะมีอะไรเป็นเหตุความไม่ยินดีความยินดีและความขนพองสยองกล้าวเกิดจากอะไรความตรึกในใจเกิดจากอะไรย่อมผูกจิตไว้ได้เหมือนพวกเด็กผูกตีนกาไว้ฉะนั้นพระผู้มีพระภาคตรัสตอบด้วยพระคาถาดังนี้ราคะและโทสะมีอัตภาพนี้เป็นเหตุความไม่ยินดีความยินดีและความขนพองสยองกล้าวเกิดจากอัตภาพนี้ความตรึกในใจเกิดจากอัตภาพนี้ย่อมผูกจิตไว้ได้เหมือนพวกเด็กผูกตีนกาไว้ฉะนั้นอกุศลวิตกเป็นอันมากเกิดจากความเยื่อใยเกิดขึ้นในตนแล้วแผ่ซ่านไปในวัตถุกามทั้งหลายเหมือนย่านไสเกิดจากลำต้นไสแล้วแผ่ขยายไปในป่าฉะนั้นสัตว์เหล่าใดรู้ชัดหมู่กิเลสนั้นว่ามีกิเลสใดเป็นเหตุสัตว์เหล่านั้นย่อมบรรเทาหมู่กิเลสนั้นเสียได้ท่านจงฟังเถิดยักษ์สัตว์เหล่าใดบรรเทาหมู่กิเลสได้สัตว์เหล่านั้นย่อมข้ามพ้นโอคะที่ข้ามได้ยากอันตนไม่เคยข้ามเพื่อความไม่มีพบใหม่ต่อไปสูจิโลมสูตรที่5จบ6ธรรมจริยสูตรว่าด้วยการประพฤติธรรมพระผู้มีพระภาคตรัสแก่คฤหัสถ์และบรรพชิตทั้งหลายดังนี้พระอริยะทั้งหลายกล่าวการประพฤติธรรมและการประพฤติพรหมจรรย์ทั้งสองนี้ว่าเป็นรัตนะอันสูงสุดถ้าบุคคลออกจากเรือนมาบวชเป็นบรรพชิตหากผู้ที่บวชแล้วนั้นเป็นคนปากร้ายชอบเบียดเบียนผู้อื่นดุจสัตว์ป่าชีวิตของเขาชื่อว่าต่ำทรามที่สุดเพราะมีแต่จะทำให้ทุลีคือกิเลสพอกพูนในใจของตนภิกษุผู้ชอบทะเลาะถูกโมหะปิดบังแม้เพื่อนพรหมจารีผู้มีศีลตักเตือนแล้วก็ไม่ยอมรับรู้ธรรมวินัยที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงแล้วภิกษุผู้ถูกอวิชชาหุ้มห่อแล้วชอบเบียดเบียนพระอริยะผู้อบรมตนแล้ว ไม่รู้ว่าเป็นความเศร้าหมองและเป็นหนทางให้ตกนรกภิกษุเมื่อไม่รู้เช่นนั้นก็ต้องเกิดในอบายออกจากคันสู่คันออกจากที่มืดสู่ที่มืดภิกษุผู้เช่นนั้นเมื่อตายไปย่อมได้รับทุกข์บุคคลใดมีความประพฤติเสียหายเช่นนี้ตลอดกาลนานพึงเป็นผู้เต็มด้วยบาปเหมือนหลุมคูดที่เต็มอยู่นานปีบุคคลนั้นเป็นผู้มีกิเลสเพียงดังเนินชำระให้หมดจดได้ยากภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงรู้จักบุคคลผู้อาศัยเรือนมีความปรารถนาชั่วมีความดำริชั่วมีอาจาระและโคจรชั่วเช่นนี้เธอทั้งหลายพึงเป็นผู้พร้อมเพรียงกันเลิกคบบุคคลนั้นจงกำจัดผู้ที่ไม่มีคุณธรรมในใจเหมือนแกลบออกเสียจงคร่าผู้ทุศีลออกจากหมู่เหมือนคนกำจัดอยากเยื่อออกจากบ้านฉะนั้นต่อจากนั้นเธอทั้งหลายจงขับไล่ผู้ที่มิใช่สมณะแต่แต่งกายเรียนแบบสมณะออกไปจากสงฆ์เหมือนคนคัดเข้ารีบทิ้งฉะนั้นครั้นกำจัดพวกปรารถนาชั่วมีอาจาระและโคจรชั่วออกได้แล้วเธอทั้งหลายผู้มีศีลบริสุทธิ์จงเคารพยำเกรงกันอยู่ร่วมกับท่านผู้บริสุทธิ์หลังจากนั้นเธอทั้งหลายจงเป็นผู้สามัคคีกันมีปัญญารักษาตนจักทำที่สุดแห่งทุกข์ได้ธรรมจริยสูตรที่6จบพราหมณธรรมิกสูตรว่าด้วยธรรมของพราหมณ์ที่แท้จริงข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีสมัยนั้นพระมหาสารชาวโกศลจำนวนมากซึ่งล้วนแต่เป็นผู้แก่เฒ่าสูงอายุเป็นผู้ใหญ่ล่วงการผ่านวัยมาโดยลำดับแล้วทั้งนั้นพากันเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับแล้วได้สนทนาปราศัยกับพระผู้มีพระภาคพอเป็นที่บันเทิงใจพอเป็นที่ระลึกถึงกันแล้วนั่งณที่สมควรได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่ท่านพระโคดมปัจจุบันนี้พราหมณ์ทั้งหลายยังนิยมปฏิบัติธรรมเนียมของพราหมณ์สมัยโบราณอยู่หรือไม่พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าท่านพราหมณ์ทั้งหลายปัจจุบันนี้พราหมณ์ทั้งหลายไม่นิยมปฏิบัติธรรมเนียมของพราหมณ์สมัยโบราณเลยพราหมณ์ทั้งหลายทูลว่าข้าแต่ท่านพระโคดมขอประทานวโรกาสหากไม่ทรงหนักพระทัยขอพระองค์โปรดตรัสบอกธรรมเนียมของพราหมณ์สมัยโบราณแก่ข้าพระองค์ทั้งหลายด้วยเถิดพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคตรัสว่าท่านพราหมณ์ทั้งหลายถ้าเช่นนั้นท่านทั้งหลายจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวพระมหาสารเหล่านั้นทูลรับสนองพระพุทธดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสพระดำรัสนี้ว่าฤาษีทั้งหลายสมัยก่อนมีความสำรวมตนมีตบะและกามคุณห้าได้แล้วบำเพ็ญประโยชน์ตนให้สำเร็จพราหมณ์สมัยก่อนไม่มีสัตว์เลี้ยงไม่สะสมเงินทองไม่มีสิ่งของต่างๆพวกเขามีทรัพย์และธัญชาติคือการสาธยายมนต์รักษาขุมทรัพย์ที่ประเสริฐไว้ทายกต่างเต็มใจถวายภัตตาหารที่ตนจัดเตรียมไว้ที่ประตูเรือนแก่พราหมณ์ที่แสวงหาภัตตาหารที่บุคคลให้ด้วยศรัทธาเป็นนิจทั้งชาวชนบทและชาวเมืองต่างแต่งกายด้วยเสื้อผ้าแปรพันหลากสีมีที่อยู่หลับนอนอาศัยเป็นหลักแหล่งมั่นคงได้พากันเคารพนับถือพราหมณ์เหล่านั้นพราหมณ์ทั้งหลายชื่อว่ามีธรรมรักษาจึงไม่มีใครๆคิดฆ่าคิดเอาชนะและทุกครัวเรือนไม่มีใครๆปฏิเสธพราหมณ์เหล่านั้นเลยสมัยก่อนพราหมณ์ได้ประพฤติพรหมจรรย์ตั้งแต่เด็กเที่ยวเสาะแสวงหาวิชาและจรณะนับเป็นเวลานานถึง48ปีพราหมณ์เหล่านั้นไม่สมสู่กับหญิงวรรณะอื่นทั้งไม่ยอมใช้เงินซื้อหญิงมาเป็นภรรยาแต่จะอภิรมย์อยู่กินกับหญิงที่ผู้ปกครองยกให้ด้วยความสมัครใจเท่านั้นพ รามผู้เป็นสามีย่อมไม่ร่วมกับภรรยาผู้เว้นจากฤดูนอกจากสมัยที่ควรจะร่วมพราหมณ์ย่อมไม่ร่วมเมถุนธรรมในระหว่างโดยแท้พราหมณ์สมัยนั้นพากันสรรเสริญการประพฤติพรหมจรรย์ศีลความซื่อตรงความอ่อนโยนตบะความสงบเสงี่ยมการไม่เบียดเบียนกันและขันติพราหมณ์ผู้เสมอด้วยพรหมผู้มีความบากบั่นมั่นคงเป็นผู้สูงสุดกว่าพราหมณ์เหล่านั้นและพราหมณ์เหล่านั้นย่อมไม่เสพเมถุนธรรมแม้แต่จะฝันถึงก็ไม่มีพราหมณ์บางพวกผู้เป็นบัณฑิตในโลกนี้ศึกษาตามวัดปฏิบัติของพราหมณ์ผู้เสมอด้วยพรหมนั้นอยู่จึงสรรเสริญการประพฤติพรหมจรรย์ศีลและขันติพราหมณ์ทั้งหลายผู้ขอเข้าสารที่นอนผ้าเนยใสและน้ำมันมาเก็บรวบรวมไว้โดยธรรมและบูชายันด้วยของเหล่านั้นในยันที่บูชานั้นพราหมณ์จะไม่ยอมฆ่าแม่โคเลยเหมือนมารดาบิดาพี่น้องหรือแม่ญาติอื่นๆไม่ยอมฆ่าแม่โคเพราะคิดว่าแม่โคเป็นสัตว์ที่มีอุปการะยิ่งใหญ่ซึ่งผลิตปัญจโครสอันเป็นยาอันหนึ่งแม่โคนั้นให้ข้าวให้กำลังให้ผิวพรรณและความสุขพราหมณ์ทราบถึงประโยชน์ยิ่งใหญ่เช่นนี้จึงไม่ยอมฆ่าแม่โคพราหมณ์เหล่านั้นมีผิวเนื้อละเอียดอ่อนมีรูปร่างใหญ่มีผิวพรรณผุดผ่องมีเกียรติยศปฏิบัติหน้าที่ใหญ่น้อยตามธรรมเนียมของตนอย่างเคร่งครัดได้บำเพ็ญจริยวัตรต่างๆในโลกมุ่งให้ประชาชนประสบสุขสวัสดีต่อมาพราหมณ์เหล่านั้นเกิดความสำคัญผิดเพราะเห็นความสุขเพียงเล็กน้อยที่เกิดจากกามคุณที่ต่ำทรามสมบัติอันวิเศษของพระเจ้าแผ่นดินและสตรีที่แต่งกายงดงามรถเทียมะอาชาในที่ตกแต่งไว้ดีสลักลวดลายอย่างวิจิตรเรือนใหญ่เรือนน้อยที่แบ่งสัดส่วนไว้เป็นอย่างดีพราหมณ์ผู้สำคัญผิดนั้นปรารถนาอยากเป็นเจ้าของโภคทรัพย์ซึ่งเป็นของมนุษย์อันโอฬารเกลื่อนกลนไปด้วยฝูงโคประกอบไปด้วยหมู่นารีผู้ประเสริฐพราหมณ์เหล่านั้นจึงผูกมนมุ่งหวังโภคสมบัตินั้นๆแล้วพากันเข้าไปเฝ้าพระเจ้าโอกากะกราบทูลว่าพระองค์ทรงมีทรัพย์และธัญชาติเป็นจำนวนมากขอพระองค์ทรงบูชายันเถิดพระองค์จะทรงมีแก้วแหวนเงินทองพืชพันธัญญาหารเพิ่มมากขึ้นและเมื่อพระเจ้าแผ่นดินผู้ทรงองค์อาจยิ่งใหญ่ทรงยินยอมตามคำของพราหมณ์นั้นแล้วจึงทรงบูชายันคืออัสเมทะปุริสเมทะสัมมาปาสะวาชะเปยยะและนิรักขละครั้นเสร็จแล้วก็พระราชทานทรัพย์แก่พราหมณ์เหล่านั้นอีกทั้งโคที่นอนผ้าสตรีที่แต่งกายงดงามรถเทียมม้าอาชาในที่ตกแต่งไว้ดีสลักลวดลายอย่างวิจิตรทั้งรับสั่งให้นำเอาธัญชาติต่างไปบรรจุไว้ให้เต็มเรือนที่น่ารื่นรมซึ่งแบ่งสัดส่วนไว้เป็นอย่างดีแล้วพระราชทานทรัพย์แก่พราหมณ์เหล่านั้นพราหมณ์เหล่านั้นได้ทรัพย์ที่พระราชทานนั้นๆแล้วชอบเก็บสะสมไว้จึงถูกความอยากครอบงำเพิ่มพูนความอยากได้มากยิ่งขึ้นไปอีกพวกเขาจึงผูกมนมุ่งหวังโภคทรัพย์นั้นๆขึ้นพากันเข้าไปเฝ้าพระเจ้าโอกากะอีกกราบทูลว่าโคทั้งหลายเกิดขึ้นเพื่อให้ใช้ทำประโยชน์ในกิจการต่างๆของมนุษย์เหมือนแม่น้ำแผ่นดินเงินทองทรัพย์สินและพืชพันธัญญาหารเกิดขึ้นเพื่อให้มนุษย์ใช้ประโยชน์ขอพระองค์ทรงทำพิธีบูชายันเถิดพระองค์จะทรงมีแก้วแหวนเงินทองพืชพันธัญญาหารเพิ่มมากขึ้นและเมื่อพระเจ้าแผ่นดินผู้องค์อาจยิ่งใหญ่ทรงยินยอมตามคำของพราหมณ์เหล่านั้นแล้วจึงทรงทำพิธีบูชายัญในพิธีบูชายัญนั้นรับสั่งให้ฆ่าแม่โคมากมายหลายแสนตัวแม่โคนมทั้งหลายสงบเสงี่ยมเหมือนแม่แพะถึงจะถูกคนเลี้ยงรีดนมใส่หม้อก็ไม่ใช้เท้าหรือเขาอย่างใดอย่างหนึ่งทำอันตรายเลยกระนั้นพระราชาก็รับสั่งให้จับที่เขาแล้วฆ่าด้วยศาสตราเพราะการฆ่าโคบูชายันนั้นเทวดาพระพรหมพระอินทร์อสูรและผีเสื้อสมุทรต่างเปล่งวาจาประณามมนุษย์ว่าไม่มีคุณธรรมเพราะมีดที่แทงแม่โค แต่ก่อนนั้นมีโรคร้ายอยู่เพียง3ชนิดคือโรคความอยากโรคความหิวและโรคชราแต่เพราะการทำร้ายเบียดเบียนปศุสัตว์จึงทำให้แพร่โรคร้ายเพิ่มขึ้นถึง98ชนิดการทำร้ายเบียดเบียนปศุสัตว์นี้นับเป็นการลงทัณฑ์ชนิดหนึ่งที่ไร้คุณธรรมมีมาแต่เดิมแล้วแม่โคนมทั้งหลายที่ไม่ทำร้ายเบียดเบียนใครๆต่างก็ถูกฆ่าพวกบูชายันก็เสื่อมจากธรรมดังกล่าวมานี้การฆ่าสัตว์บูชายันนี้เป็นธรรมเนียมที่ต่ำทรามมีมาแต่โบราณถูกวินยูชนติเตียนคือวินยูชนจะติเตียนคนที่ทำพิธีบูชายันโดยวิธีนี้ในที่ทุกแห่งที่ตนเห็นเมื่อธรรมเนียมเก่าของพราหมณ์เสื่อมสูญไปอย่างนี้แล้วคนวรรณะสูตรและแพทย์ก็แตกแยกกันวรรณะกษัตริย์จำนวนมากก็แตกแยกกันภรรยาก็ยังดูหมิ่นสามีกษัตริย์พราหมณ์พร้อมทั้งแพทย์และสูตรที่เป็นเผ่าพันธุ์แห่งพรหมที่ได้รับความคุ้มครองจากวงตระกูลของตนต่างไม่คำนึงถึงชาติชั้นวรรณะต่อไปล้วนตกอยู่ในอำนาจกามคุณเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วพราหมณ์มหาศาลเหล่านั้นได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่ท่านพระโคดมภาษิตของท่านพระโคดมชัดเจนไพเราะยิ่งนักข้าแต่ท่านพระโคดมภาษิตของท่านพระโคดมชัดเจนไพเราะยิ่งนักท่านพระโคดมทรงประกาศธรรมแจ่มแจ้งโดยประการต่างๆเปรียบเหมือนบุคคลหงายของที่คว่ำเปิดของที่ปิดบอกทางแก่ผู้หลงทางหรือตามประทีปในที่มืดโดยตั้งใจว่าคนมีตาดีจะเห็นรูปได้พวกข้าพระองค์นี้ขอถึงท่านพระโคดมพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะขอท่านพระโคดมจงทรงจำพวกข้าพระองค์ว่าเป็นอุบาสกผู้ถึงสรณะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนตลอดชีวิตพราหมณธรรมิกสูตรที่7จบนาวาสูตรว่าด้วยบุคคลผู้เป็นดุจเรือข้ามฟากพระผู้มีพระภาคตรัสแก่ภิกษุทั้งหลายดังนี้บุรุษควรบูชาสักการะบุคคลที่ตนเรียนรู้ธรรมจนเข้าใจเหมือนเทวดาบูชาพระอินทร์ฉะนั้นบุคคลผู้เป็นพหูสูตรได้รับการบูชาจากสิทธิ์แล้วมีใจเอื้ออาทรในสิทธินั้นย่อมอธิบายธรรมให้เข้าใจได้อย่างแจ่มแจ้งบุรุษผู้มีปัญญาไม่ประมาทคบบุคคลผู้เป็นพหูสูตรเช่นนั้นทำธรรมนั้นให้มีประโยชน์ใคร่ครวญแล้วปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมย่อมเป็นผู้รู้แจ้งแสดงธรรมแก่ผู้อื่นและเป็นผู้ละเอียดผู้ที่คบบุคคลผู้มีคุณธรรมน้อยเป็นคนพาลยังไม่บรรลุประโยชน์ตนทั้งยังมีใจริษยาไม่เข้าใจธรรมในศาสนานี้ได้อย่างแจ่มแจ้งยังไม่ทันหมดความสงสัยก็สิ้นชีวิตไปก่อนเปรียบเหมือนคนข้ามแม่น้ำที่มีน้ำมากกำลังหลากมามีกระแสเชี่ยวถูกพัดลอยไปตามกระแสน้ำเสียเองจะสามารถช่วยพาผู้อื่นให้ข้ามไปได้อย่างไรฉันใดบุคคลผู้ยังไม่เข้าใจธรรมอย่างแจ่มแจ้งก็ฉันนั้นไม่พิจารณาความหมายแห่งธรรมให้ท่องแท้ในสำนักอาจารย์ผู้เป็นพหูสูตรตนเองยังไม่รู้แจ้งจริงทั้งยังไม่หมดความสงสัยจะสามารถสอนผู้อื่นให้เพ่งพินิจธรรมได้อย่างไรคนลงเรือที่มั่นคงแข็งแรงมีพายและถ่ออยู่พร้อมเป็นผู้เฉลียวฉลาดรอบรู้ชำนาญการเดินเรือนั้นย่อมสามารถพาผู้โดยสารจำนวนมากในเรือนั้นให้ข้ามไปถึงฝั่งได้โดยปลอดภัยแม้ฉันใดผู้บรรลุถึงความรู้แจ้งอบรมตนแล้วเป็นพหูสูตรมีสภาพจิตไม่หวั่นไหวก็ฉันนั้นสามารถสั่งสอนผู้อื่นที่ตั้งใจฟังและสมบูรณ์ด้วยอุปนิสัยให้เพ่งพินิจได้เพราะฉะนั้นบุคคลจึงควรคบสัตบุรุษผู้มีปัญญาเป็นพหูสูตรบุคคลผู้คบหาสัตบุรุษนั้นรู้แจ้งชัดเนื้อความนั้นแล้วปฏิบัติอยู่เป็นผู้เข้าใจธรรมได้อย่างแจ่มแจ้งพึงได้รับความสุข นาวาสูตรที่8จบ9กิงสีลสูตรว่าด้วยการจะบรรลุประโยชน์สูงสุดต้องประพฤติเช่นไรท่านพระสารีบุตรทูลถามพระผู้มีพระภาคดังนี้นรชนมีปกติอย่างไรมีความประพฤติอย่างไรเพิ่มพูนการทำอะไรบ้างจึงชื่อว่าพึงดำรงตนอยู่อย่างถูกต้องและบรรลุประโยชน์สูงสุดได้พระผู้มีพระภาคตรัสตอบดังนี้นรชนควรเป็นผู้ประพฤติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่ไม่ริษยาและควรรู้จักการที่จะเข้าไปหาครูทั้งหลายรู้จักขณะที่จะฟังธรรมิกถาที่ท่านกล่าวและตั้งใจฟังสุภาษิตอื่นๆจากท่านโดยเคารพควรลดมานะนบนอบอ่อนน้อมเข้าไปยังสำนักของครูตามเวลาเหมาะสมตั้งใจระลึกถึงอัตถธรรมสังยมะพรหมจรรย์พร้อมทั้งยึดถือปฏิบัติตามนั้นควรเป็นผู้พอใจธรรมยินดีในธรรมดำรงอยู่ในธรรมรู้จักพิจารณาธรรมไม่ควรกล่าววาจาที่ประทุษร้ายธรรมควรให้เวลาสิ้นไปกับสุภาษิตที่แท้การละความสนุกรื่นเริงการพูดกระซิบความร่ำไรรำพันความโกรธง่ายการหลอกลวงเสแสร้งทำความดีความยินดีในปัจจัยความถือตัวการชิงดีชิงเด่นความหยาบคายและความหมกมุ่นอยู่ในกิเลสดูดน้ำฝาดย้อมใจควรเป็นผู้ปราศจากความมัวเมาดำรงสติมั่นคงอยู่นรชนใดเป็นผู้ประพฤติรีบด่วนเป็นผู้ประมาทเพียงแต่รู้สุภาษิตอันเป็นสาระและได้สดับสมาธิอันเป็นสาระในธรรมที่รู้เท่านั้นปัญญาและสุตตะย่อมไม่เจริญแก่นรชนนั้นเลยส่วนนรชนผู้ยินดีในธรรมที่พระอริยะประกาศแล้วเป็นผู้ประเสริฐกว่าคนนอกนี้ด้วยกายวาจาและใจดำรงมั่นอยู่ในสันติโสรจะและสมาธิจึงได้บรรลุถึงธรรมอันเป็นสาระแห่งสุตตะและปัญญากิงสีลสูตรที่9จบ10อุทธานสูตรว่าด้วยการลุกขึ้นนั่งสมาธิพระผู้มีพระภาคตรัสเตือนภิกษุทั้งหลายดังนี้เธอทั้งหลายจงลุกขึ้นเถิดจงนั่งเถิดความหลับจะมีประโยชน์อะไรแก่เธอทั้งหลายผู้เร่าร้อนด้วยโรคคือกิเลสมีประการต่างๆถูกลูกศรคือราคะเป็นต้นทิ่มแทงจนย่อยยับอยู่เธอทั้งหลายจงลุกขึ้นเถิดจงนั่งเถิดจงบากบั่นขยันศึกษาปฏิบัติเพื่อบรรลุสันติธรรมกันเถิดอย่าให้มัจจุราชรู้ว่าเธอทั้งหลายมัวแต่ประมาทลุ่มหลงแล้วบังคับให้หลงไหลอยู่ในอำนาจเลยเธอทั้งหลายจงข้ามตัณหาที่ชื่อว่าวิสัตติกาซึ่งเป็นเหตุให้เทวดาและมนุษย์ผู้ยังมีความต้องการยึดติดอยู่ขณะอย่าได้ล่วงเลยเธอทั้งหลายไปเสียเพราะเหล่าชนที่ปล่อยให้ขณะล่วงเลยไปย่อมแออัดกันในนรกเศร้าโศกอยู่ความประมาทเป็นดุจธุลีความประมาทที่เกิดซ้ำแล้วซ้ำเล่าก็จัดเป็นดุจธุลีกุลบุตรผู้เป็นบัณฑิตควรถอนลูกศรคือกิเลสของตนด้วยความไม่ประมาทและด้วยวิชาอุทานสูตรที่10จบ11ราหุลสูตรว่าด้วยพระพุทโธว่าที่ตรัสโปรดพระราหุลพระผู้มีพระภาคตรัสถามท่านพระราหุลดังนี้เพราะความสนิทสนมกันเกินไปเธอนึกดูหมิ่นบัณฑิตบ้างหรือไม่การชูคบเพลิงแก่มวลมนุษย์เธอยังใส่ใจนอบน้อมอยู่หรือไม่ท่านพระราหุลทูลตอบดังนี้ถึงจะมีความสนิทสนมกันมากสักเพียงใดข้าพระองค์ก็ไม่เคยนึกดูหมิ่นบัณฑิตเลยการชูคบเพลิงแก่มวลมนุษย์ข้าพระองค์ก็ยังใส่ใจนอบน้อมอยู่เสมอพระผู้มีพระภาคตรัสโอวาทดังนี้เธอละกามคุณห้าซึ่งน่ารักน่ารื่นรมย์ใจแล้วออกจากเรือนบวช ด้วยศรัทธาจงทำที่สุดแห่งทุกข์เถิดเธอจงคบกัลยาณมิตรยินดีเสนาสนะอันสงัดปราศจากเสียงอึกทึกคลึกโครม จงเป็นผู้รู้จักประมาณในการบริโภคเธอจงอย่าทำความอยากในปัจจัยสี่เหล่านี้คือจีวรบิณฑบาตเสนาสนะและกีฬานปัจจัยเภสัชที่เกิดขึ้นเธออย่ากลับมายังโลกนี้อีกเลยเธอจงเป็นผู้สำรวมในปาติโมกและอินทรีย์ห้าจงเจริญกายคตาสติกรรมฐานจงเป็นผู้เบื่อหน่ายในสังสารวัฏให้มากจงเว้นสุพนิมิตอันเป็นเหตุให้เกิดราคะเสียจงเจริญสมาธิจิตด้วยอสุภภาวนาจนจิตมีอารมณ์เป็นหนึ่งและตั้งมั่นด้วยดีจงเจริญกรรมฐานที่ไม่มีนิมิตจงละมานานุสัยกิเลสเพราะละมานะได้นั่นเองเธอก็จะเป็นผู้สงบระงับทราบว่าพระผู้มีพระภาคตรัสสอนท่านพระราหุลด้วยคาถาเหล่านี้อยู่เนืองๆด้วยประการฉะนี้ราหุลสูตรที่11จบสิบสองวังคีสสูตรว่าด้วยพุทธพจน์ตรัสแก้ความสงสัยของพระวังคีสะข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณอัคคาลวะเจดีเขตเมืองอารวีสมัยนั้นพระนิโครธกัปปะเถระซึ่งเป็นพระอุปัชฌาย์ของท่านพระวังคีสะเพิ่งจะปรินิพพานที่อัคคาลวะเจดีไม่นานครั้งนั้นท่านพระวังคีสะหลีกเร้นอยู่ในที่ลับได้เกิดความคิดคำนึงอย่างนี้ว่าพระอุปัชฌาย์ของเราปรินิพพานแล้วหรือว่ายังไม่ปรินิพพานครั้นถึงเวลาเย็นท่านพระวังคีสะจึงออกจากที่หลีกเร้นเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรได้กราบทูลดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอประทานวโรกาสข้าพระองค์หลีกเร้นอยู่ในที่ลับได้เกิดความคิดคำนึงอย่างนี้ว่าพระอุปัชฌาย์ของเราปรินิพพานแล้วหรือว่ายังไม่ปรินิพพานครั้งนั้นท่านพระวังคีสะก็ลุกจากอาสนะห่มจีวรเฉวียงบ่าประคองอัญชลีไปทางพระผู้มีพระภาคแล้วได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคด้วยคาถาว่าข้าพระองค์ขอทูลถามพระบรมศาสดาผู้มีพระปัญญามากว่าภิกษุใดมีชื่อเสียงเรืองยศตัดความสงสัยดับกิเลสเสียได้ในปัจจุบันชาตินี้ได้ปรินิพพานที่อัคคาลวะเจดีวิหารข้าแต่พระผู้มีพระภาคผู้ทรงเห็นธรรมอันมั่นคงภิกษุนั้นเป็นพราหมณ์มาแต่กำเนิดมีนามที่พระองค์ทรงประทานให้ว่านิโครธกัปปะท่านเที่ยวนอบน้อมมุ่งหวังความหลุดพ้นปรารภความเพียรข้าแต่พระองค์ผู้เป็นเจ้าสักยะผู้มีสมันตจักขุข้าพระองค์ทุกรูปปรารถนาจะทราบถึงพระสาวกรูปนั้นข้าพระองค์ทั้งหลายพร้อมที่จะเงี่ยโสดฟังพระองค์เป็นศาสดาของข้าพระองค์ทั้งหลายพระองค์เป็นผู้ยอดเยี่ยมข้าแต่พระองค์ผู้มีพระปัญญาอันไพบูลย์ขอพระองค์โปรดขจัดความเคลือบแคลงสงสัยของข้าพระองค์ทั้งหลายโปรดตรัสบอกพระนิโครธกัปปะเถระผู้ปรินิพพานแล้วนั้นให้ข้าพระองค์ทราบด้วยเถิดข้าแต่พระองค์ผู้มีสมันตจักขุขอพระองค์โปรดตรัสบอกท่ามกลางแห่งข้าพระองค์ทั้งหลายเถิดเหมือนเท้าสักกะผู้มีพระเนตรตั้งพันตรัสบอกแก่เหล่าเทวดากิเลสเครื่องร้อยรัดเหล่าใดเหล่าหนึ่งในโลกนี้เป็นทางก่อให้เกิดความลุ่มหลงเป็นฝ่ายแห่งความไม่รู้เป็นมูลฐานแห่งความเคลือบแคลงสงสัยกิเลสเครื่องร้อยรัดเหล่านั้นพอมาถึงพระตถาคตผู้มีพระจักขุมีพระคุณยิ่งกว่านรชนทั้งหลายนี้แลย่อมหมดไปถ้าพระผู้มีพระภาคจะเป็นเพียงบุรุษธรรมดาก็จะไม่ทรงทำลายกิเลสได้เหมือนลมพัดทำลายก้อนเมฆที่หนาทึบไม่ได้ฉะนั้นโลกทั้งมวลที่มืดอยู่แล้วก็ยิ่งจะมืดหนักลงนรชนทั้งหลายมีพระสารีบุตรเป็นต้นที่รุ่งเรืองอยู่บ้างก็จะไม่รุ่งเรืองนักข้าแต่พระผู้มีพระภาคผู้ทรงเพียรพร้อมด้วยความเพียรนักปราชญ์ทั้งหลายเป็นผู้ทำแสงสว่างให้เกิด พราะเหตุนั้นข้าพระองค์ทั้งหลายเข้าใจพระองค์ว่าทรงทำแสงสว่างให้เกิดเป็นแม่นมั่นข้าพระองค์ทั้งหลายรู้ว่าพระองค์ทรงเห็นธรรมทั้งปวงได้อย่างแจ่มแจ้งจึงได้พากันมาเฝ้าขอพระองค์โปรดประกาศพระนิโครธกัปปะเทระแก่ข้าพระองค์ทั้งหลายในที่ประชุมนี้ด้วยเถิดพระองค์ทรงเปล่งพระวาจาอย่างไพเราะจับใจทั้งทรงเปล่งด้วยพระสุรเสียงกังวานที่เกิดแต่พระนาสิกที่บุญญาธิการตกแต่งมาดีแล้วได้อย่างคล่องแคล่วแผ่วเบาเหมือนพญาหงทองโกงคอขันเบาๆอย่างไพเราะข้าพระองค์ทุกรูปตั้งใจแน่วแน่ขอฟังพระดำรัสที่ไพเราะของพระองค์ข้าพระองค์จะเปิดเผยความเกิดและความตายที่ละได้อย่างสิ้นเชิงจะแสดงบอกบาปธรรมซึ่งเป็นตัวกำจัดเพราะบรรดาปุถุชนทั้งหลายบุคคลผู้ที่ทำได้ตามความพอใจตนไม่มีแต่คนที่ไตร่ตรองพิจารณาตามพระตถาคตเท่านั้นสามารถที่จะรู้หรือกล่าวธรรมอย่างที่ตนต้องการได้ข้าแต่พระผู้มีพระภาคผู้มีพระปัญญามากพระองค์ผู้ทรงมีพระปัญญารุ่งเรืองได้ตรัสไวยากรณ์ที่สมบูรณ์ไว้อย่างถูกต้องแล้วข้าพระองค์ขอถวายอัญชลีกรรมอย่างนอบน้อมพระองค์ทรงทราบคติของพระนิโครธกัปปะเทระโปรดอย่าให้ข้าพระองค์หลงอยู่เลยข้าแต่พระองค์ผู้มีความเพียรมากพระองค์ทรงรู้แจ้งอริยธรรมทั้งที่เป็นโลกุตระและโลกิยะทรงทราบเยยธรรมทั้งหมดโปรดอย่าให้ข้าพระองค์หลงอยู่เลยข้าพระองค์หวังพระดำรัสของพระองค์เป็นอย่างยิ่งเหมือนคนถูกความร้อนแผดเผาในฤดูร้อนต้องการน้ำเป็นอย่างยิ่งฉะนั้นขอพระองค์โปรดเปล่งสัทธายตนะคือสุตตะเถิดพระนิโครธกัปปะเทระประพฤติพรหมจรรย์เพื่อประโยชน์ใดประโยชน์นั้นของท่านไม่สูญเปล่าหรือท่านนิพพานด้วยสอุปาทิเสสนิพพานธาตุหรือนิพพานด้วยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุข้าพระองค์ทั้งหลายขอฟังเรื่องนั้นพระผู้มีพระภาคตรัสตอบดังนี้นิโครธกัปปะเทระนั้นได้ตัดขาดตัณหาในนามรูปนี้ซึ่งตัดกระแสแห่งธรรมฝ่ายดำซึ่งนอนเนื่องอยู่ในสันดานมาช้านานข้ามพ้นชาติและมรณะได้อย่างสิ้นเชิงพระผู้มีพระภาคผู้ประเสริฐด้วยพละธรรม5ประการได้ตรัสไว้ดังนี้ท่านพระวังคีสะเทระกราบทูลดังนี้ข้าแต่พระองค์ผู้ทรงเป็นพุทธะข้าพระองค์นี้ฟังพระดำรัสของพระองค์แล้วย่อมเลื่อมใสทราบว่าเรื่องที่ข้าพระองค์ทูลถามแล้วไม่ไร้ประโยชน์พระองค์ทรงเป็นพุทธเจ้าไม่ทรงลวงข้าพระองค์แน่นอนสาวกของพระพุทธองค์พูดอย่างใดก็ทำอย่างนั้นได้ตัดขายคือตัณหาที่แผ่กว้างทั้งมั่นคงของมารเจ้าเล่ห์ได้เด็ดขาดพระผู้มีพระภาคสมควรที่จะตรัสว่าท่านพระนิโครธกัปปะเทระได้เห็นมูลเหตุแห่งอุปาทานล่วงพ้นบ่วงมัจจุราชที่ข้ามได้แสนยากแล้ววังคีสะสูตรที่12จบ